Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 4 верасня 12 гадзін беларускага часу ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэзскі. Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзей, ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і музыка. Бонні Райт, Майлз Дэвіс, трыла Аркадія Эскіна, Weather Report, Тэрія Рыбдал, песняры, неверагодная версія славутай Black Magic Woman у выкананні Патрыцыі Барбер і іншыя выканаўцы. 2 гадзіны наўпроставага эфіру, 2 гадзіны інфармацыі і музыкі. Пачынаем. Эфіры «Свабода джаз» Бонні Райт з песняй «Take my love with you». Да нас у студыі завітаў дырэктар беларускай службы Радыё Свабода, спадар Александр Лукашук. Пачатак верасня, традыцыйна, пачатак новых праектаў, перадачаў, праграмаў на Радыё Свабода. І не лішне будзе яшчэ раз нагадаць чаму радыё Свабода пачынае джаз радыё ў інтэрнэце. Прывітанне, шаноўныя слухачы, шаноўныя аматары добрай музыкі. Учора ўпершыню ў свеце з'явілася такая з'ява, як Свабода джаз. Наша новая перадача, інтэрнэт-радыё, якое заўсёды ў эфіры ад 12 да 2, можна слухаць у офісе, а пасля гэтага можна зноў-такі слухаць на кампутары, таму што мы будзем выставляць аўдыё-трэкі, так як зрабілі учора, і вы, Дмітрый, нават зрабілі спіс усіх твораў. Так. І выканаўцаў, якія гучалі. Колькі, вот я слухаю музычнае радыё, меня заўсёды раздражняе, што паслухаеш харошую песню, харошую гнацца, хто гэта, не абвяшчаюць. У нас такога не будзе. Мы будзем прадставляць на пачатку і ў канцы. Джаз гэта музыка, якую граюць і слухаюць людзі, якія вырашылі, што будуць адчуваць сябе добра, нягледзячы на абставіны. Вось гэтае вызначэнне саксафаніста Джоні Грыфіна, па-мойму, пасуе і да сённяшняй Беларусі, і да слухачоў Свабоды. Мы пачынаем Свабода джаз, таму што мы любім тое, што робім, якасную музыку, цікавых аўтараў, інтэлектуальны выклік. З павагай ставімся да вашага і свайго часу, і да джазу. Але вось тут, паважаныя слухачы, я зраблю маленькае адступленне. Я ўпэўнены, што многія з вас ведаюць імя вядучага аднаго з самых аўтарытэтных музычных крытыкаў Беларусі, адмыслоўца джазу Дмітрыя Падверэскава. Ён сябра шматлікіх музычных журы, аўтар шматлікіх публікацый. У тым ліку і кнігі з вельмі джазавай назвай. Дмітрый, чаму вы назвалі сваю кнігу «Саксафон Чынгісхана»? Ну, просто ў цэнтры ўвагі у мяне быў персанаж, які, ну, просто калі выконаў джазавую музыку, ён заходзіў такі, як кажуць, раш, такі напал, просто ўже не стрымліваў ні сябе ўласна, ні свой інструмент, ні ўласнае мысленне. Вот вы ведаеце, тут у Празе ёсць адзін джазавы клуб, дзе дагэтуль захоўваецца, па-моему, саксафон, на якім граў Білл Клінтон, калі быў у Празе, з Вацлавам Гавелам яны туды схадзілі. Скажыце, вот каго з беларускіх кіраўнікоў вы можаце уявіць саксафонам? Ой, нават цяжка сказаць. Вось па нейкім такім, не ведаю, па нейкім запале, па арганізацыі, скажам, унутранай, эмацыйнай, я так думаю... Ці за пазіцыі таксама? Віця Шалкевіч. Вось. Гэта, калі б ён умеў граць на саксафоне... Скажыце пра палітыкаў. Пра палітыкаў, я шчыра не кажу. Ну, я ведаю, што непасрэднае дачыненне да музыкі мае Александр Дабравольскі. Ён спяваў у хоры, ён, дарэчы, вельмі добра ведае джазавую і блюзавую музыку. Ну, калі-небудзь будзе магчыма гостямі нашай перадачы. Так, мы просто ўжо падумалі, што мы будзем звяртацца да людзей з пытаннямі, якіх любіла музыка. Вось, слухаць, я хацеў вас папрасіць пракаментаваць адну рэч пра джаз. Я чытаў такое значэнне, што джаз – это музыка, в якой кожная нота – гэта рызыка. Што это значыць? Ну, адразу так это не просто растлумачыць, што значыць рызыка. Рызыка магчыма ў тым, што ты пачынаеш іграць тое, што адчуваеш у дадзены момант, і калі вось у гэтым адчуванні змяшаецца нейкі фальш, то, канешне, публіка можа гэта пачуць. І ноты не напісаныя? І ноты ў асноўным не напісаныя, пішацца тэма, а далей ўжо імправізацыя. Ведаеце, так можна сказаць і пра харошую журналістыку. Ідзеш, ведаеш, што адбываецца, але насамрэч, калі будзе адбывацца, можа быць іначай. Такое адчуванне многія карэспандэнты Свабоды ведалі і атрымлівалі, і перадавалі сваёй аўдыторыі з масавых акцый, з прэзідэнцкіх выбараў і з розных дэманстрацый, маўклівых акцыяў пратэсту, з самых бяскрыўных, як от на гэтых днях адбылася, скажам, акцыя мастакоў у Смаргоне. Это сапраўды журналістыка як джаз, таму што кожны раз трэба старацца гаварыць правду. І это, конечно, тычыцца і радыё Свабода. Свабода больш, чым радыё, это і тэлебачанне, это і выдавецтва, гэта, конечно, шмат розных радыё, рэпарцёрскае, народнае, інтэлектуальнае, гістарычнае, культурніцкае. І вось увесь гэты джаз будзе прысутнічаць у эфіры і Свабоды джаза. Не абавязкова на прасткі, але будуць стандарты і імправізацыі, інтэлектуальны клас, якасць культуры, атмасфера Свабоды. Джаз, як Беларусь, не музыка, а мова. Заставайцеся з намі. Дзякуй, спадар Александр. Адзінае, што я хацеў бы сказаць, што джаз яшчэ прадугледжвае нейкі пастаянны рух постоянное дзеянне, і не трэба стаяць і чакаць, што нейкія даброты пасыплюцца на цябе з неба, як вось прыкладна называецца наступная кампазіцыя, якую мы будзем слухаць, Стана Гетца, якая называецца «Грошыкі з неба». Не будзем чакаць, калі на нас пасыплюцца, яны проста так. Штэнгец, гэта быў з кампазіцыі «Грошыкі з неба». Дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі шэраг адпаведных пляцовак у інтэрнэце. Свае прапановы за ўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыо, аднак і на старонках «Свабоды джаз» на Фейсбуку, у Твіттеры, Скайпе, ВКонтакце, на аўтаадказніку ў Менску пад нумарам 266-39-52. Не ўсе яшчэ нашы рэсурсы актыўныя, але тым не менш. Мы чакаем вашых допісаў ды званкоў. Ну, а зараз з навінамі Ганна Соусь. Палітвязня Дмітра Дашкевіча этапавалі з глыбоцкай калоніі ў віцебскі следчы ізалятар. 28 жніўня суд у калоніі пакараў Дашкевіча годам пазбаўлення волі. Такім чынам, калі не будзе новых прысудаў, Дмітр Дашкевіч выйдзе на волю 28 жніўня 2013-га. Чэхія за апошнія гады не задаволіла ніводнага беларускага запыту пра экстрадыцыю, а Польшча выдае прыблізна палову ад запытаных, заявіў прадстаўнік генпракуратуры Алег Хлышчынка. Ад самой Беларусі ўлады Кыргызстану патрабуюць выдачы брата зрынутага дыктатара Курманбека Бакіева Джаныша, пакуль без поспеху. Сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя выдадзенай па-беларуску кнігі «Подзвіг Эмамалі Рахмона». Раней на беларускую пераклалі «Рухнаму Туркменбашы». На прэзентацыі нашай карэспандэнты і пра кнігу пра таджыкскага прэзідэнта пасней чытайце на сайце «Свабоды». І некалькі міжнародных навінаў. У Паўночнай Караліне перадвыбарчы з'езд дэмакратычнай партыі США, на якім Барак Абама будзе абвешчаны адзіным кандыдатам партыі на пасаду прэзідэнта на другі тэрмін. Абаму прадставіць Білл Клінтон. Лібанская групоўка «Хізбала» заяўляе, што не мае біялагічнай зброі, але ўсё роўна можа нанесці Ізраілю урон у выпадку вайны. У Пакістане суд пастанавіў, што 14-гадовая хрысціянская дзяўчынка, якую вінавацяць у абразе Карана, застанецца пад арыштам да пятніцы. Лідар расійскага рок-гурту «Машына времени» Андрэй Макарэвіч напісаў песню па матывах працэсу над Пусі Райот. Гэта ўсе самыя апошнія навіны з сайту «Свабоды». Я прыйду да вас яшчэ праз паўгадзінкі. Так, я думаю, што як толькі мы дастанем гэтую вось песню Андрэя Макарэвіча, магчыма, з ёй можна будзе азнаёміцца таксама на сайце «Свабода.орг». Безумоўна, Дмітр, яшчэ вось пра навіну пра «Подзвіг Эмамалі Рахмона». Я калісьці рабіла сюжэт пра «Рухнаму па-беларуску», высветлілася, што перакладалі таленавітыя беларускія паэты гэты твор, у тым ліку Леонід Дранько-Майсёк. Мне асабіста цікава. Сёння мы даведаемся, хто пераклаў «Подзвіг Эмамалі Рахмона». Магчыма, гэта будзе мастацкі твор, а магчыма, палітычная замова. Паглядзім. Ну, а зараз мы працягваем «Свабоду джаз», працягваем наш эфір і паслухаем Пэта Мэціні. Мы слухали Пэт-Мэтіні, і мне згадуюцца савецкія часы яшчэ, калі Пэт-Мэтіні рабіў тур па Савецкім Саюзе, у Менску, на жаль, для яго залы не знайшлося, і я ездзіў на ягоны канцэрт у Кіеў. Фантастычная музыка. Нашая пастаянная рубрыка «Ранішняя газета». І знову у нас у студыі каля мікрафона дырэктар беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук. Я не адзіны чалавек, паважаныя слухачы, хто чытае газеты, але в гэты момант просто я маю час, так я прыйшоў в студыю. Добра. Сёння глобальнае сусветнае выданне газеты «New York Times», «International Herald Tribune» піша на першай паласе, канешне, пра праблемы з еўразонай, трагічныя фотаздымак ахвяры баявых дзеянняў у Сірыі, дзе ўжо сотні тысячаў людзей знайшлі прытулак у лагерах уцекачоў у Ярданіі, у Лівані і ў Турцыі. Але самы вялікі фотаздымак на першай паласе – это фотаздымак слона, дакладней забітага слона і некалькі супрацоўнікаў прыроднага парка ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга. Вось гэта галоўная гісторыя на першай старане. Афрыка становіцца полем бітвы за апошні рэсурс, які там застаўся прыродны за слоном. От нечаканая гісторыя з гэтым слоном, які мы бачым, это тое, што калі прыйшлі туды егеры з нацыянальнага парка, яны пабачылі 22 трупы слонаў, забітых, некаторыя забітыя адным проста адной кулей у лоб. Усе былі ўжо без сваіх бівняў вырваныя. Але што цікава, ні ад аднаго слона нават не было кавалка адрэзана мяса. Звычайна, вот гэтыя браканьеры, якую так робяць, яны забіваюць слонаў, а потым вырэзаюць мяса, ну, потому што трэба некуды уцякаць з гэтага, на дарогу, каб сябе. Ну, нічога так не было, і слідоў не было. Праз пару дзён яны пабачылі баявы верталёт з суседняй Уганды, які вельмі нізка ліцеў над запаведнікам. Угандійскія салдаты прылітаюць у гэты запаведнік, каб адстрэльваць слонаў. Справа ў тым, што попыт на слановую косткі, на бівень надзвычай высокі, асабліва ў Кітаі. Кітай зараз, як мы ведаем, эканамічна вельмі бурна развіваецца, людзі сталі жыць нашмат больш заможна, грошы з'явіліся. Полкіло слоновага бівня каштуе больш за $1000. Вось так. А цікава, колькі ўвогуле гэтых слонаў хто-небудзь падлічваў у Афрыцы? Гэта цікавае пытанне. Вось у гэтым даследаванні кажуць, што апошнія падлікі рабіліся даволі даўно, у 2006 годзе, і нават тады людзі, якія займаюцца аховай прыроды, вагаліся. Лічба вагалася паміж 472 тысячы і 670 тысяч. То есть фактычна на 50% была неяснасць. Але гэта было, паўтаруся, 6 гадоў таму. І толькі ў гэтай Угандзі, пра якую мы гаварылі за апошні час, у гэтым канкрэтным запаведніку, колькасць скарацілася з 25 тысяч да 2400 асобаў. Это ўжо. А я вось пра што падумаў. Першая паласа газеты – здымак слона, ці не было тут яшчэ нейкага намёку, скажам, на тыя падзеі, якія хутка адбудуцца? Што вы маеце на ўвазе? А сімвал партыі рэспубліканскай і дэмакратычнай, у каго там слон? Ага, ну, у рэспубліканцаў. У рэспубліканцаў. Ну, што ж, это цікава. Магчыма, і такая сувязь. Я проста сёння зранку ў Фейсбуку пабачыў два фота Абамы і Ромні, і такі подпіс пад гэтымі здымкамі, які мае непасрэдную асацыяцыю з Беларусі. Было напісана літаральна наступнае. Да выбараў засталося яшчэ 2 месяцы, а яны яшчэ не ведаюць, хто ў іх будзе прэзідэнтам. Вось, да, мы ведаем адну краіну, дзе ведаюць задоўга да выбараў, хто яшчэ будзе прэзідэнтам. Сапраўды, сёння у навінах у нас дагучала, адбываецца з'езд дэмакратычнай партыі, які мае намінаваць прэзідэнта Абаму як кандыдата ад дэмакратаў на тую пасаду. Сёння ёсць артыкул, конечно, прысвечаны Абаме. Вот што я ўведаў новага, напрыклад, сённяшняга артыкула, то тое, што Абама крыху пачаў расказваць сам пра сябе, напрыклад, на сустрэчы з выбарчыкамі, дзе это было, па-моему, у Вайове. Ён расказаў, што ён умее гатаваць a really mean chili, на вельмі вострыя бабы, такія па-мексіканску-чылійскія. Таксама неблага умее граць на музычных інструментах. А на саксафоне? Тут нічога не сказана. По-моему, грае. По-моему, грае на саксафоне. І вельмі добра грае ў більярд. Можна сказаць, што ўвогуле тут пастае карціна Абамы як такога перфекцыяніста, як чалавек, які хоча дамагацца найлепшага выніку ва ўсім, што ён робіць. Ад абмеркавання палітычных праблемаў. Кажу, што ні на адно пасяджэнне ў Белым доме ён не прыходзіць непадрыхтаваным. Вельмі добра ведае дэталі. Ну, вось, это то, што тычыцца прэзідэнта цяперашняя і, магчыма, наступнага. Пабачым праз два месяцы у Амерыцы. Але для нас, для нашай прасторы, для нашых суседзяў, крыху цікава, мне здаецца, Дмітрый, іншае. Мне зацікавіў артыкул на другой паласе газеты. У Киеве, про які вы толькі што згадывалі, адбываецца з'езд у сусветнай федерацыі газет. World Newspaper Congress, сусветны газетны конгрес. І вось прамаўляў Янукевіч, і вставіла група украінскіх журналістаў з плакатамі, пратэстуючы супраць свабоды слова, што медыйныя алігархі служаць уладам, стоп цэнзура. У некаторых из іх павырывалі гэтыя плакаты, але ў некаторых пакінулі. І вось Янукович, тым не менш, працягваў сваю прамову. Іх нікога, дарэчы, не парыштоўвалі. Яны такія некаторыя засталіся стаяць. І рэчы ён гаварыў вельмі правільныя, што трэба незалежная журналістыка, што трэба якасная журналістыка. Але цікавую зрабіў гаворку, пра якую все смеяліся ўжо два дні. Ён сказал, што журналістка павінна быць аб'ектыўнай і палітычна ангажаванай. Ён хацеў сказаць не ангажаванай, а гаварыўся. Ну і, канешне, эта гаворка яму дорага каштавала. У краіне яшчэ шмат трэба зрабіць у справе свабоды слова. Ну, але такі кангрэс все ж такі адбываецца ва Украіне, але не адбываецца ў Беларусі. Дзякую, Александр. Я нагадаю, что в нашей студии со свежим выданием газеты был директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Ну что, Ганна, зараз знову з новини, так, выпадая? Калі ласка, я еще раз нагадаю про то, что политвязня Дмитра Дашкевича сегодня этапавали с глобоцкой колонии у Витебске следший изолятор. Былые политвязни кажут, что этап это... Фактычна, катаванне гэта найгоршае, што можа быць у жыцці вязняў. Чэхія за апошнія гады не задаволіла ніводнага беларускага запыту пра экстрадыцыю, а Польша выдае прыблізна палову ад запытаных, заявіў сёння ў інтэрв'ю Савецкай Беларусі прадстаўнік Генпракуратуры Беларусі. Сёння ў Менску прэзентуюць кнігу пра загіблага ў авіякатастрофе Руслана Салея. Аўтар жыццяпісу беларускага хакеісту, вядомы спартовы журналіст Сергей Ляхновіч, месяц не дажыў да прэзентацыі. І сёння ж у Менску адбываецца прэзентацыя, выдадзенай па беларуску кнігі «Позвіг Імамалі Рахмона» таджыцкага прэзідэнта, там прысутнічае корэспандэнт «Свабоды». І каротка пра міжнародныя навіны. У Сырыі прэзідэнт «Чырвонага крыжа» сустракаецца з кіраўніком краіны Башарам Асадам. Візіт праходзіць на фоне новай вайсковай стратэгіі ўладаў, якія бамбяць гарады, дзе дзейнічаюць атрады апазіцыі. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва «Мудзіс» змяніла прагноз крэдытнага рэйтынгу «Еўразвязу» са стабільнага на негатыўны. Ну і ў Паўночнай Караліне перадвыбарчы з'езд дэмакратычнай партыі США Барака Абаму прадставіць экс-прэзідэнт Білл Клінтон. Ну і музыка якраз з гэтай нагоды Майлз Дэвіс, амерыканскі славуты джазавы трубач у п'есе «Блакітныя ў зялёным». Thank you. Свобода джаз. Слухай и думай. Пасля, як заўсёды засяроджанага ў самім сабе Майлса Дэвіса, змена настрою. Беларуская група Моджа Блюз, Freedom is Love. Thank you. Моджа Блюз, лідар гэтага калектыву Ілля Шэўчык уже некалькі гадоў жыве і працуе ў Кітаі, але праз інтэрнэт можа слухаць і сябе ў рамках праграмы «Свабода джаз». Гэтак жа сама, як і вы. Аркадь Эскін, трыў Аркадзя Барысавіча Эскіна ў п'есе «Рымскі». Аркадь Эскін, фартэпіяна Мікалай Няронскі, бас-гітара Андрэй Славінскі, калі не памыляюся, ударны інструменты, сапраўдная джазавая школа для маладых музыкаў. Свабода джаз. Чым жыве, чым дыхае сёння беларускі сегмент інтэрнэту? Пра гэта я хачу запытацца ў калегі Сергея Навумчыка. Сергей, чуеш нас? Чую, Дмітра. Добры дзень. Сергей, вы самі вельмі актыўны чалавек, што датычыцца інтэрнэту. Дык якую рэакцыю, адказ, напрыклад, на вашы апошнія допісы вы сёння атрымалі? Дмитрий, выглядая, вы маете на увазе вот гэты мой допис, связанным с 94-95 годом. Саправды, распачалася такая дискуссия у социальных сетках, ненавиду Фейсбуку, ці были выборы 94-го года, на яких перамог Лукашенко, демократичными, справедливыми, ці были наступные, в наступном годе парламентские выборы демократичные и... Дискуссия идет довольно активно, приводятся аргументы на корочку того, что все-таки тогда, в 94-95 году, выборы были, люди могли свободно выказывать, относно свободно выказывать свои меркования. Ну, але есть и иншая думка, я ее поделяю, бо что дотычно, скажем, пропагандистской машины, так в 94-м году державная пропагандистская машина, которая была целиком подпорядкована Кибичу, она працевала цалкам і ў інтарэсах Лукашэнкі. Все гэта імперскія лозунгі, якія распавядаў Лукашэнка, там дэмакраты развалілі вялікую краіну, разарвалі эканамічныя сувязі, яны гучалі з экранаў тэлебачання, яны гучалі з радыёсеткі, і ў прынцыпе гэта працавала на перамогу Лукашэнкі. А просто Лукашэнка паміж Кебічам... Сергей, прабачце, за... прабачце, нас ўсё ж такі цікавіць, якіх допісаў больш? Людзі схіляюцца да таго, што было больш дэмакратыі тады, ці менш? Не, люди схиляются до того, что демократы тогда было, конечно, больше, чем я есть сегодня, але это не та демократа, которая позволяет про демократичные выборы говорить. Але, Дмитрий, я хотел бы от минулого перейти до сегодняшнего дня. Вельми цікавый допис у Фейсбуку на сторонце Ганны Шапуцки. Она поведомляет, что завтра отбудется круглый стол «Свободу Дашкевичу», «Свободу Беларуси». Пишет, что запрошали до удела пресс Фейсбук усіх необъяковых людей, политиков, правоборонцев. Амаль усе погодились, але было несколько одновных отказов за того, что зараз выборщая кампания, треба сустракаться с людьми, заседать у комиссиях. Так вот, она звертается, все ж таки нагадывая, что вынік выборов может быть предбаченным, але стоит на порядку дня лёс Дашкевича, не только Дашкевича, звертается до того, как люди приходили, подтримали политичных вязней. В огуле, вот эта выборчая тема, она у социальных сетках довольно активна. Абмярковується не тільки серед тих, хто живе у Білорусі, але і у білоруської діаспори. Наприклад, вельми шмат тепер дописів і фотоздимків про зустрічу білорусів Північної Америки і Канади, яка відбулася у Торонто, в Канаді. Це традиційна зустріча. Білоруси збираються раз на два роки, чи то у Злучених Штатах, чи то у Канаді. Ну, цим разом зібралися у Торонто. Выступала там Ивенка Сурвина, выступал Зенон Позняк, но женщина на сторонце Рады БМР, архивный фотоздымок Вацлава Гавана разом с Ивенкой Сурвиной. Я еще хочу, покольки я уже заговорил про Америку, звернуть увагу, что поэт Андрей Хаданович теперь находится у Чикаго, я так разумею, его там некая двухмесячная цито стажировка, цито некая такая программа, и он там выучает мову и пишет верши. Вот как она вершил, он друкует на своей сторонке фотоздымки, сегодня он надруковал... Ну вот как раз мы этот фотоздымок Сергея и бачим. Так, чудовий фотоздымок мозаїки Шагала у Чикаго. Я, щиро кажучи, хоч я сам вісіблянин по духу і шмат цікавився Шагалом, але до свого сорому я не ведав, що є мозаїка Шагала у Чикаго. Ну ось, дякуючи, дякуючи, спадар Сергія, дякуючи у тим ліку і соціальним сіткам, ми маємо можливість довідатися шмат про що нового. Чи є ще ніяка така коротенька, гаряча новина з інтернету? Наш коллега Франк Начорка, автор сценария фильма «Живи Беларусь», взял удел у запису передачи 2x2 для Белсату. Я так разумею, что про несколько дней мы ее побачим. Говорка шла про фильм «Живи Беларусь», который был представлен в Каннах. і атрымаў міжнародную дыстрыбуцыю. Я бачыў гэты фільм, сапраўды ён зняты ў такой новай дынамічнай манеры і вельмі выразна паказвае тое, што сёння, на жаль, адбываецца ў Беларусі. Я думаю, што гэта будзе цікава не толькі для заходняга гледача, заходніх глядач пабачыць, але і для жыхароў Беларусі. Мы будзем спадзявацца, нейкім чынам нашыя суайчыннікі ў Беларусі пабачаць гэты фільм хаця б праз інтэрнэт. Дзякуй, спадар Сергей. Я нагадаю, што за глядам сённяшніх падзей, якія адбываюцца, пра што пішацца ў інтэрнэце, выступіў калега Сергей Навумчык. А мы далей слухаем музыку Weather Report, амерыканская танга. Мы паслухалі Weather Report і апошняя кампазіцыя, відаць, якая прагучыць у першай гадзіне нашага вяшчання, мае такую сімвалічную назву Every Time We Say Goodbye у выкананні Ella Fitzgerald. Мы з вами не развітваемся. Наперадзе яшчэ цэлая гадзіна вяшчання Свабоды Джаз, а мне хочацца нагадаць, што о 18-й гадзіне пачынаецца наш вечаровы эфір, даступны як праз прымачы, так і праз спадарожнік і інтэрнэт. Я б звернув увагу на некалькі наших вечорових передач. Експертиза про виборчу кампанію, вольна студія Міхася Скобли і подорожжя Віталя Сімашки у Талачин, де він розкаже про життя циганської общини. Ну, так само ви познайомитеся з другою часткою книги Валерія Калиновського «Справа Біляцького». Зараз слухаємо саму Еллу. Think so little of me. chalet of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye, major to minor, every time we say добре, мені я ще раз хочу нагадати, що свої пропанови, зауваги, іншування і скарги ви можете покидати не тільки на сайті нашого радіо, однак і на сторонці «Свободи джаз» на Фейсбуку. А у будучині ми будемо з вами контактувати ще й через Твіттер, Скайп, ВКонтакте. Ви так само можете позвонити на «Аутоотказник» у Мінську під номером 266-39-52.